μετά από τη βροχή και δειλά μου μιλά στη ψυχή μια καινούρια αρχή. Ναι, θα ζήσω πάλι, ναι, μ' αγάπη άλλη, ναι, δίπλα στο τέλος είναι η αρχή, ναι, θα πω, ναι, κι ίσως να κλαίω. Αυτές δίπλο παιχνίδι, μαλές καρδιές πιο κουτές. Άσε με λοιπόν, βγαίνει ο ήλιος μετά από τη βροχή και δειλά μου μιλά στη ψυχή μια καινούρια αρχή. Ναι, θα ζήσω πάλι, ναι, μ' αγάπη άλλη.